Eclogue 4 by Virgil. Read in Latin for LibriVox.org by Kirsten Ferreri. Si cieli desmuse, Paolo maiora canamus. Non omnis arbusta juvant humilesque mirice, si canimus silvas, silvae sint consule digne. Ultima cum ei venit, iam carminis aetas, magnas ab integro seclorum nascitur ordo. Iam rerit et vergo, redeunt Saturnia regna, iam nova progenies celo demititur alto. Tu modo nascenti puero, co feria primum, desinet ac toto surget, gens aurea mundo, casta fave lucina, tu siam regnat Apollo. Teque adeo decus hoc aeve, te consune inibit polio, et incipient magni procedere menses, te duce, si qua manent sceleres vestigia nostri, in rita perpetua solvent formidine terras. Ile deum vita maxipiet divisque videbit, per mixtos heroas et ipste videbitur illis, pacatumque regit patris virtutibis orbem. Ad tibi prima puer, nulla minuscula culto errantis, hederas passim cum bacare telus, mixtaque ridente collocatia fundet accanto. Ipsae lacte domum referent, distenta capelle, ubera nec magnos metuent armenta leones. Ipsa tibi blandos fundent cunabula flores. Oxidet et serpens et phalax erba veneni oxidet. Assyrium vulgo nascetur amomum. At simul heruum, laudes et facta parentis, iam legere et quae sit poteres cognoscere virtus, moli paulatim, flavescet campus arista, in cultisque rubens, pendebit sentibus uva, et dure quercus sudabunt roscide mela. Pauca tamen superunt prisca vestigia fraudis, quae temptare det in ratibus, quae singere muris opida, quae iubeant telluri infindere sulcos. Altererit tum tifis, et altera quae vihat argo delectos heroas, erunt etiam altera bella, atque iterum aetroiam magnus mitetur Achilles. Hinc, hinc, ubi iam firmata virum te fecere tetas, ceret et ipse mari vector nec nautica pinus mutabit merces. Omnis feret omnia tellus. Non rastros patietur humus, non vinia falcem, robustus quoque iam tauris iuga solvit arator, nec varios discet mentiri lana colores, ipse sed in pratis aries, iam suave rubenti, murice, iam croceo mutabit vela ranuto, sponte sua sandix pascentis vestiet agnos. Talia saecla suis dixerunt, curite fusis, concorde stabili fatorum numine parce. Ad gredere o magnos, aderit iam tempus, honores, cara deum soboles, magnum ioves incrementum. Aspice convexo nutantem pondere mundum, terrasque tractusque maris celumque profundum, aspice, venturo laetantur ut omnia seclo. O mihi tum longe maneat pars ultima vitae, spiritus et quantum sat erit tua dicere facta. Non me carminibus, vincat nec Thrasius, Orpheus nec Linus. Huic mater quam vis atque, huic pater ad sit, Orphei Calliopea. Lino formosus Apollo. Pan etiam, Arcadia mecum si iudice certet. Pan etiam Arcadia dicat se iudece victum. Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem. Matri longa decem tulerunt fastigia mensis. Incipe, parve puer, qui non resere parente, nec Deus hunc mensa dea, nec dignata cubile est. End of Eclogue 4. This recording is in the public domain.